सामने से निकला मेरे चांद ये अभी पूरा हो गया हो जैसे ख्वाब ये कोई। मैं सांस तो ये भर रहा हूँ पर मगर ये लग रहा है साथ उसके निकली जैसे जान ये अभी। ये लगता है कि बादलों से आई हो मेरे ही लिए, धीमे धीमे मुस्कुराई हो मेरे ही लिए। मैंने आसमानों दो जहानों की कभी भी ख्वाहिशें नहीं कि फिर भी जन्नतें जमीन पर यूं लाई हो मेरे ही लिए। एक तरफ है रात का नशा, एक तरफ है आंखें तेरी। साकी ने तो प्याला भर दिया, फिर भी तेरी आंखों से ही पी। एक तरफ ये शाम ढल रही, एक तरफ ये इश्क का जुनून, एक तरफ ये दुनिया सारी, एक तरफ है मेरे लिए तू। ये चाहतों की गलियों में जो आई हो मेरे ही लिए, ये जो थोड़ा शर्म आई हो मेरे ही लिए। क्यों सिवा तेरे ना कोई और दिखे मुझे, मर्ज तुम हो और तुम ही दवाई हो मेरे ही लिए। कैसी हवाएं हैं जो तेरे गालों को छू के गुजरती है। हम तो एक नजर जो देख लें तुझे, आंखें पलके जा पकने से डरती है। बार तो पुकार दिल से तू मुझे, मुझको है चढ़ा बुखार इश्क का तेरे। आज भी मैं सबसे बस ये पूछा ये करूं, तन्हा रातों में आंखें भीगी दिल ये क्या करे। वो जो सारे मैंने ख्वाब जो भी सींचे हैं तेरे ही लिए, दिल में फूलों के बगीचे हैं तेरे ही लिए। तू जो कह दे एक बार चांद क्या है, सारे तारे तेरे कदमों के नीचे हैं तेरे ही लिए।